Oh, dat was Mr. D. Toch? Ja, Mr. D. Kom eens hier. Wat, vertel eens. Mr. D, we zijn het live op Radio Pattenpoel. Ja. Ja, dat was dus eigenlijk een improvisatie van een paar synths en een paar drumcomputertjes eigenlijk. Oké. Over een Korg. Okay. Improvisatie. Ja, dat is wat jij... Wel wat voorgeprogrammeerd, maar ik wist niet. Ik heb niks voorbereid in ieder geval. Maar dat is wat jij... Andere dingen ook? Ik doe wat meerdere dingen. Oh. Ik speel ook saxofoon. Saxofoon, oké. Ook wel eens met noise, ook nog wel eens. Oh, wacht, ja, dat heb ik met Lorna. En je hebt ook een keer eerder een opname in de Vondelbunker gemaakt van mij. Oh ja, dat klopt, ja. Alleen die heb ik niet online teruggevonden. Oh? Volgens mij. Maar misschien nog een keertje zoeken. Maar ja, daar heb je ook... Dat was een iets andere setup, was dat. Het was meer noise. Ja. Dit was meer beats eigenlijk. Toen ging je ook lekker lang door. Toen ging ik, ja, klopt, dat weet je nog. Ja, ja, ja. Ja. Toen was ik al lekker aan in de noise. Heb ik toen, ja, nee, maar die opname die moet er wel zijn, hoor. Die zit er wel, ja, absoluut. Ja, ja, ja, als je de datum nog weet. Dan, en dit is live. Ja, we zijn nu live voor het hoor. Leuk. Ja, uit Rotterdam dus. Goed zo. Ja. Ja. Ja, leuk dat jullie het leuk vonden. Tenminste, als jullie het leuk vonden. Ja, leuk. Ja. Lekker afwisselend. Ja, nou, mooi. Ja, okay. Zeg, het is allemaal improvisatie. Ja. Ja, bedankt. Ja, wil je nog iets zeggen verder? Of, geniet van de avond verder, zou ik zeggen. Ja, ja, lieve luisteraar, je hoort het, je moet genieten. Godverdomme. Ja. Bedankt. Hartelijk genoeg. Ik heb een letterlijk, ze hebben een vriend gegeven. De van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van de, van